السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي. بعده تندليا كوليزيا كيفية الصلاة، متاجة namna ya kusali kutoka Fatiha, kutoka ruku, kutoka raka inakutana vipi, ghairi dhaliki. Mtu anayekuta raka akikuta nini, ghairi dhaliki. Alan aendelea baadhi ya ahwal as-salah, baadhi ya ahwal as-salah. Asema rahimahullah: wala yusalla khalfa ajiz anil qiyam إلا إمام الحي. ولا هيفاي كصالي نيوما يا إمام ومبوي كوانبا هاوزي كسماما، هيفاي كصالي نيوما يا إمام ومبوي كوانبا نعاجز عن القيام هاوزي كسماما. يعني نيني مويزا كسماما ماموم، إمام هاوزي كسماما كيويتي أنا ميقو، au amepoza hawezi kusimama, au ni mgonjwa hawezi kusimama. Sasa nyinyi mkiswali nyuma yake imamu amekaa, nyinyi mmesimama, haifai. Asema illa imamul hayy, isipokuwa ikiwa yule imamu ni imam ratib. Imamul hayy yani imamul masjid ar-ratib, yani ni imamu ajulikana msikitini, huyu ndio imamu, si mwingine, aitwa ratib. Idha atulla, yule imamu akiwa mgonjwa, imam ratib ambaye huyu ndio amechaguliwa, huyu ndio imamu. Idha atulla akiwa mgonjwa, swalla waraahu julusa, wataswali nyuma ya yule imamu ratib wakiwa wamekaa. Ama yule imamu ikiwa si ratib, ni mtu mwingine yote amesukumwa kuswalisha, basi lazima aweze kusimama. Akiwa hawezi kusimama, tutamwambia toka aingie imamu mwingine asimame. Kwa nini? Kwa sababu wewe si imam ratib. Lakini ikiwa ni imam ratib aliyochaguliwa na julikano rasmi, imam rasmi wa msikiti ni fulani, siku hiyo amekuwa mgonjwa hawezi kusimama, basi yeye madamu ni ratib, ya juzu aswalishe kwa kukaa na sisi tumfuate nyuma kwa kusimama. Hivi ndio wanavyosema, lakini hii kutafautisha baina imam ratib na ambaye si ratib la dalila alayhi, hadha fihi nadhar, wala halikubaliki. As-sahih, hii ni hali ya kila imam, si lazima awe ni ratib awe si ratib, awe ni imamu rasmi awe si rasmi. Yoyote imamu anayeswalisha aswali kwa kusimama, hawezi aswali kwa kukaa akiwa nyuma. Fahadhi almas'ala khilafia khilafia, lakin as-sahih as-sahih min aqwali al-ulama as-sahih min aqwali al-ulama fihi tafsil fihi tafsil. Lazima tuweke upambanuzi, upambanuzi. Lazima tuweke tofauti, tafsil yani kipambanuzi. Wa huwa idha kana al-imamu ajizun 'anil qiyam qabla as-sala, qabla hajaingia kwenye sala yeye hawezi kusimama, fa fi hadhihi al-hal yunibu ghairahu fayusalli bin nas, yule imamu ni amwakilishe mwingine ambaye anaweza kusimama, alafu yeye awasalishe watu. Hivi ndivyo inavyotakikana. na ikiwa hakuna bora wa kuswalisha pale isipokuwa ni yeye, basi ataswalisha hata kama nkiwete. Na akiswalisha ikiwa yeye nkiwete, ni lazima nyinyi mlio nyuma, ni lazima nyinyi mlio nyuma mumfuate. Kwa hivyo yeye akikaa na nyinyi mtakaa, yeye akiswali kwa kukaa na nyinyi mlio nyuma mtaswali kwa kukaa. Hiyo ni hali ya kwanza. Nao ni gani? Ikiwa imamu ameshindwa kusimama kutoka kabla hajaingia kwenye sala, na yeye al-asl atamwakilisha mwingine, bwana wewe swalisha, mimi siwezi mguu. Akikosekana wa kuswalisha mwingine pale msikitini, hakuna bora wa kuswalisha isipokuwa ni yeye, ndio aliosoma ndio anafahamu, basi ataswalisha akiwa amekaa yule imamu. Na maamuma wote lazima wakae, waswali kwa kukaa hata kama waweza kusimama. Hiyo ni sura ya kwanza, na hiyo ndio tafsiri. Sura ya pili, sura ya pili, idha tara al-ajzu athna as-sala, idha tara al-ajzu athna as-sala. Imamu ameswali mzima, ameswali raka ya kwanza vizuri kwa kusimama, akienda raka ya pili pa mshipa umempinda, mguu haukunjuki, hawezi kusimama, hawezi kusimama. Sasa hapa ile ajzi ya kwamba yeye hawezi kusimama imekuja ndani ya swala, tayari ashaanza kuswali. Hapa imamu ndio atamaliza swala yake kwa kukaa, nyinyi maamuma yajibu wujuban shar'ian mumalize kwa kusimama, musikae, kwa sababu mshaanza kuswali kwa kusimama. Na imamu ule udhaifu umemtokea ndani ya swala, hakuwa anajua. Ikiwa hali namna hiyo, basi imamu atamaliza swala yake akiwa amekaa, na nyinyi mtamaliza swala yenu ikiwa mmesimama. Na hizi hali mbili zote zimemfika Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi hali mbili zote zimemfika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja aliswali akiwa amekaa alianguka kwenye farasi, fajuhish, akaumia mguu, hawezi kusimama kwenye swala, ulivundika au kama ulingia jeraha au kiungo kilitoka. Akifunga swala akawakuta masahaba wamesimama nyuma yake, fa ashara ilaihim anijlisu, akawashiria kwa mkono wakae, kwa sababu yeye toka na mwanzo ameanza swala kwa kukaa, akawashiria mkono masahaba wakae. Fasallu julusa, wakaswali kwa kukaa. Na alipomaliza akawakemea, ma lakum taqumuna alayya kama taqumu faris wa rum ala mulukihim, mbona mwanisimamia mimi nimekaa nyinyi mmesimama kama wale furs na rum wanavyosimamia falme wao. Akawakataza akawaambia, inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idha kabbara, wa mwisho hadithi akamwambia, wa idha salla julusan fa sallu julusan ajma'in, imam akiswali kwa kukaa na nyinyi mswali kwa kukaa. Na hapo ndo maana hiyo hadithi, yani akiswali kwa kukaa kutoka na mwanzo wa swala, basi na nyinyi mtaswali kwa kukaa nyote. Na hali ya pili ya kwamba yeye alimaliza swala kwa kukaa na masahaba waliswali kwa kusimama, ni ile hadithi alipokuwa mgonjwa akasema, muru Aba Bakr falyusalli bin nas, ugonjwa kwa maradhi yake ya kufa, aliamrisha Abu Bakr ile wiki mzima akasalisha Abu Bakr. Siku moja akahisi na shat, akamwita Ali na Abbas wakambeba. Abu Bakr ashaanza swala, ashafunga swala, athna as-sala swala yaendelea, Mtume akaja, Abu Bakr akahisi kwa Mtume amefika, fataakhara, akarudi nyuma akampisha Mtume mbele aswalishe. Mtume akamshiria endelea, Abubakar akakataa, akaona si adabu, akarudi nyuma. Mtume akatangulia akakaa chini kwa sababu alikuwa mgonjwa. Abubakar nyuma yake amesimama, yeye ndo akamubaligha, anafikisha sauti nyuma, na masahaba wote nyuma wakamaliza swala hiyo kwa kusimama. Limadha? Lianna salata badaa bilqiyam, lianna sahaba badau bilqiyam. Na baada ya swala Mtume akamwambia, mbona hamkukaa kama ile sura ya kwanza? Wazi? فدل على أن المسألة فيه تفصيل. إذا بدأ الإمام قائم صلاة نيندليه فيفو مبقى يمالسيك حتى كما إمام كتكتيا صلاة تبتا ولماذا. وإذا بدأ الإمام جالس ساسا هapo ndo nyote lazima musali ikiwa mmekaa. Hii ndio tafsiri ya hii masala. طيب أما مسألة إمام وين راتب أو سراتب هي الصحيح هي هنا دليل فلا يعتبر إمام يوتي حالين هي. سورة بيلي وإن صلى الإمام وهو محدث إمام أكغفليك كسها وكجا كصليشا نأي أنا حدث حاجة تواضع أو أنا جنابا كسها وكوغا أكجا مسكتين كصليشا إنما أنا محدث أو عليه نجاسة أو أمبكيك نجسي كوني كيونغو يهجوي مين مغوني أنا نجس أو نغو ياكي منجي نجسي نهي هجوي ولم يعلم نهي هكجوه كما أنا نجس إلا بعد فراغ الصلاة اسفقوا بعد شماليزة كصالي إنو أكاونا كما نغو ياكي ننجس أما مويلوكي لم يعد من خلفه wale maamuma waliosali nyuma yake wote hawaturudisha swala. Wale maamuma hawaturudisha swala. Wa aada al-imamu wahdahu fil hadathi peke yake. Imamu peke yake ndo atabidi aswali tena ikiwa ameswali ni muhdith. Tayeba kisali akiwa na najisi hii hakuitaja. Asema fil hadathi peke yake. Ikiwa ameswali na ana najisi na hakugundua ile najisi mpaka baada ya salam, hata imamu hapo hali hiyo swala yake sahih, swala yake sahih wala haina shida. Kwa hiyo hapa tuna sura mbili. Sura ya kwanza imamu amesahau akaswalisha ana hadath, imma hadath ndogo ambayo kwamba hakutawadha au ana hadath kubwa hakuoga janaba, akaja kwenye mihrabu akaswalisha swala ikisha akajua baadaye kwamba yeye alikuwa muhdith, haina haja kuambia maamuma ni yeye aende zake aoge arudi aswali tena, au kama hajatawadha ende atawadhi aswali tena yeye peke yake. Wale maamuma madamu hawakujua kwamba imamu wao hana udhu, wao swala yao yote sahih, hawana shida. Hiyo sura ya kwanza. Sura ya pili hatarudisha swala imamu wala maamuma, wote hatarudisha swala. Sura ya kwanza ameambiwa imamu ya arudishe swala. Sura ya pili ni kwamba wote hawatorudisha swala. Na sura gani? Ikiwa ameswali ana najisi nguoni au kwenye mwili, hakuigundua, hakuijua, akaswali mpaka akamaliza. Baada ya kumaliza akagundua kumbe kwenye nguo au kwenye mwili kuna najisi, hapo hatorudisha swala. Hapo hatorudisha swala. Imamu swala yake itakuwa sahih kwa sababu, au hata maamuma ikiwa ameswali nguo yake na najisi au damu amame au nguo ina chochote cha najisi, hakujua ameswali mpaka ashatoa salamu ndo ameiona, huyu swala yake sahih, haina shida ikiwa ni imamu ikiwa maamuma. Sura ya pili akigundua najisi ndani ya sala, ameswali raka ya kwanza au ya pili, mara kisujudu kirukua jiona kumbe nguo yake na najisi, au kwenye mguu ameona najisi, wazi. Katika sura kama hii ni lazima avunde swala, aende asafishe ile najisi aitoe, alafu arudi aanze tena kuswali upya, kwa sababu hapo ameiona ile najisi na swala haijaisha. Ikiwa maamuma utatoka kwenye safu uende choni au uende mahali pa kutawadha uoshe ile najisi alafu rudi uanze tena kuswali upya. Imamu akitoa salamu utalipiza zile swala raka ile kupita. Ikiwa ni imam yeye waswali nyuma yake kuna watu waswali, imam ghafla akagundua kwamba nguo yake iko na najisi, au kiungo chake kina najis na yeye ni imam. Akisha kugundua hafai tena kuendelea katika hali hiyo, ni lazima atoke ule imam. Ni lazima atoke aende kule kwenye mawavu za kutawava au kama nchoni ajisafishe, alafu warudi aswali tena aanze mwanzo. Na amvute mtu ambaye ni naibu wake aendelee ile swala, kwa sababu yeye ndio alofundikiwa, sio wale. Na wale waliposwali nyuma yake walikuwa wanayakini imamu yuko tahir. Kwa hivyo ile swala yao waliosali na ule imamu wa kwanza yote ni sahihi. Na akitoka atamvuta tu mtu nyuma aendeleze ile swala. Hadha hu. Kwa hivyo tushajua hukumu ya mtu akiswali muhdith na hukumu ya mtu akiswali akiwa anna alayhi najasa. Na dalili ya kuonesha kwamba ni lazima najisi iondoshwe kiijua ndani ya sala ni hadithi ya Abi Sa'id fi sahihain Al-Khudri radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على في حذائه ثم أتاه جبريل فقال أن فيه قذرا ثم صلينا في أتفاك ناني صلى صلى يندليا جبريل كما بيا ونكياتو كنا نجسي ومكانياغا نجس ثم صلى الله عليه وسلم خلعهما كزيطوا بل في أتفاك وفوه وكاندليا نصلاك kwa sababu najisi ilikuwa kwenye kiatu tu, wakatoa kiatu, haikuwa kwenye nguo yake wala mwili. Na masahaba wote walipomwona mtume amevua viatu na wao nyuma wakavua viatu wote. Baada ya swala akawauliza, ma hamalakum ala khal'i ni'alikum, kitu gani kimewafanya mvue viatu vyenu? Masahaba akamwambia, tumekuona wewe umevua, ra'aynaka khala't. Qala la, inna jibril akhbarani anna fiha qadhira. Jibril ameniambia kuna najisi nimekanyaga. Na hii kama mkokanyaga najisi haina haja mvue. Almuhim, hii hadithi dalili ya kuonesha mwenye kugundua najisi ndani ya sala ni lazima aitoe. Sasa ilipo kwenye viatu atatoa viatu. Lakini iki kwenye kiungo, kwenye mguu, kwenye mkono, lazima utoke ndo kaioshe. Huwezi kutoa mkono kando. Sabini sasa uvunje sala, uende uoshe. Na hii hadithi dalili ya kuonesha wale waloswali na mtume kipindi kiatu kina najisi, mtume hakuambia sala yenu ni batil. Walika akalikamilisha sala yeye na waona sala ikawa sahihi. Kwa hivyo wale waloswali na imamu ikawa hawakujua na najisi, sala yao sahihi wala ishkala fi. Natumai mpaka hapo tunaenda pamoja inshallah. Wayukrahu, sasa ataja mambo ambayo kwamba makruhu imamu kuwa nayo. Wa yukrahu an ya umma qauman aktharuhum yakrahunahu bihaqqin. Ni makruhu, haifai, makruhu awaswalishe watu yeye imamu awaswalishe watu, na wengi wale wal maamuma wengi wanaoswali nyuma yake wanamchukia yeye kwa haki, si kwa batil. Yani imam msikitini, wengi msikitini wamchukia yeye kwa haki, sio kwa batil. Basi mtu kama huyo haifai kuswalisha, kwa sababu watu wetu, karibu watu wote wamchukia, haifai kuswalisha ikiwa watu wanamchukia kwa sababu ya tabia mbaya alionazo. Ndio maana akasema bihaqqin, ikiwa anachukiwa kwa haki. Yani wale maamuma wana haki wamchukie kwa sababu ana tabia mbaya. La, ikiwa wanamchukia kwa batil, imamu ni mtu wa sunna, wao ni mubtadi'a, wataka imamu afuate mambo yao ya mazingaombwe, hapo hata wakamchukia hakuna shida yote, hakuna shida yote. Asema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, in kanu yakrahuna hadha al-imama li amri dinihi, ikiwa wanamchukia huyo imamu kwa jambo la kidini, jambo la kidini ndio wakamchukia kidini. Mithil kadhibi, imamu mrongo, sema mrongo, mrongo bila shaka watu wanachukia mrongo. Au dhulmihi, ni imamu lakini dhalim, mdhulumu huyo kimdhulumu huyo. Au jahlihi, ni imamu lakini ni jahil, hajasoma, jahil, ametoka tahfidhi huko misukumio msikiti ambaye haya salisha jahil ma yaalim shay watu wakamchukia kwa sababu ni muinga hajui kitu au bid'atihi au ni imamu lakini ni mubtadi' dhal khurafi ni imamu lakini sufi khurafi wa nahwi dhalik na mfano hao hapo wana haki wamchukie kwa sababu hizo ni sababu za kidini za kumchukia imamu wayuhibbuna al-akhar wanampenda mwingine ndio asalishe sio huyu huyu mwenye tabia mbaya lakini kuna mwingine wasema usitotaka asalishe fulani wanampenda kwa nini li'annahu aslahu fi dini kwa sababu ni mzuri zaidi kwenye dini kumliko huyu ni mkweli ana ilmu ni mtu wa sunna watu wakampenda yeye kwa hivyo huyo ndio imamu ambaye kwamba yafaa awasalishe watu وليس للذي لذلك الامام الذي يكرهونه ان يؤمهم حيفاي هو anaichukiwa kwa tabia zake mbovu hizo au kwa bid'a yake haifai kutangulia yeye kuwaswalisha watu na huku watu wanamchukia na akifanya hivyo ataingia kwenye makemeo makali Mtume صلى الله عليه وسلم amekemea vikali wale wenye kuswalisha na watu wanawachukia wao kwa ajili ya tabia mbaya za walikuwa nazo imma bid'a ama mengineo Mtume صلى الله عليه وسلم asema thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum thalathatun watu aina tatu la tujawizu salatuhum adhanahum swala zao hazivuki kwenye masikio yao yani wakiswali hazipandi juu hata hazipiti masikio ziko pale pale yani hubatilika tupiwa mwenyewe sala yake haipandi kwa Allah ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'u amal salih yapanda juu kwa Allah lakini huyu sala yake haitopanda juu bali haitopita kwenye masikio yake tabakia nayo pale pale yani haikubaliwi kiufupi watu watatu mmoja nani rajulun amma qauman wa hum lahu karihun mwenye kuwaswalisha watu na watu wamchukia yeye sio kwa hawa wamchukia kwa dini ni mrongo ni mubtadi ni dhalim ule imamu ni mchawi ghairi dhalik huyo ni mtu wa kwanza kwa hivyo sala yake itakundwa kundwa pigwe na mwenyewe uso haikubaliwi wa rajulun na mtu wa pili huyu sasa rajulun la yati salata illa dibara la yati salata illa dibara hasali isipokuwa mwisho wa wakati au mwisho wa sala kila kija jamaa hupata mwisho ile tashahudi ya mwisho ndio yeye huja kila kija kiswali msikitini yupata mwisho wa sala duburu ni mwisho wa kitu na vile vile maana yake ya pili dibara yani mwisho wa wakati ataketi mpaka dhuhuri muhutoka sana ni unusu tisia mbio ndio kutawadha tenda kuswali akae mpaka alasiri jua limekuwa mandano hilo limuhuzama atenda kutawadha kuswali huyo ile swala yake atakunjwa kunjwa pigwe na mwenyewe uso au kila kija msikitini kwenye jamaa hupata mwisho siku zote usali mwisho pata mwisho huyo ni mtu wa pili wa rajulun na mtu wa tatu wa rajulun i'tabada muharrara wa rajulun i'tabada muharrara na mtu alomfanya mtumwa mtu huru mtu amezaliwa huru akaenda kadaya huyu ni mtumwa wangu akamlazimisha yeye ni mtumwa akambandika utumwa na mtu huru hana utumwa kisha akamtukua mlaki enda kumtuma kwa sababu huyu ni mtumwa wangu na ni mrongo ni huru na mjua yule ni huru huyu pia ibada zake swala zake atatupiwa mwenyewe rawahu at-tirmidhi ni hadithi imepokea at-tirmidhi wa ad-darqutni wa ghayruhum wa yasihhu i'timamu mutawaddi'in bimutayammim yajuzu aliyatawadha aswali nyuma ya aliyetayammam imamu akawa ametayammam ndio tohara yake na maamuma akawa tohara yake ni udhu kwa maji yajuzu. Si lazima imama awe na tohara ya maji na wewe una tohara ya maji. Ah, si lazima. Hata kama imamu hana hawezi kutumia maji ya metayammam, wewe ukatawadha, yajuzu kumfuata imamu ambaye kwamba tohara yake ni tayammum ya mchanga, sio ya maji. Na wewe uliosali nyuma yake umejitahirisha tohara ya maji. La ba'sa bidhalik, wala hapana ubaya. Asema Ibn Abbas Sa'id ibn Jubair rahimahullah asema kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi safar. Ibn Abbas alikuwa safarini ma unasim min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alisafiri na masahaba wakubwa wenzake, fihim Ammar bin Yasir, katika wale masahaba waliosafiri nao alikuwa kuna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Sasa ikifika wakati wa sala, asema Ibn Abbas فكانوا يقدمونه سعيد اسما فكانوا يقدمونه وكتو صالوا كفيك wale masahaba walikuwa kimtanguliza Abdullah bin Abbas yusalli bihim aw salisha liqarabatihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni sharifu ana ujamaa na mtume, wakapenda bin Abbas aswalishe kuliko wao, wakawa namsukuma yeye mbele kuswalisha. Asema Said fasalla bihim dhata yawmin, siku moja bin Abbas akawaswalisha, ثم التفت كشا البطوة سلامه فضحك كشيك أكشيكة ولما صحابة انزاكي وكموليزة فأخبرهم بعدا يعني بونا وشيكة إمام ومموت فأخبرهم بن عباس أكاب خباري أنه أصاب جارية له رومية كما ألمسيب مياكازي واكي يعني لفن جماع نمياكازي واكي وكي روم وصلى بهم na akaja akawasalisha wao wa huwa junub, na bado ana janaba hajaoga, fatayammama, ndo akaona kuliko kutafuta maji na yako mbali au pengine hakuna, akatayamma Ibn Abbas akawasalisha masahaba na wao walikuwa wana udhu kwa maji. Rawahu Ibn Abi Shaybah fil Musannaf wal Baihaqi fi Sunan wa ghayruhum. Kwa hii kisa ni dalili kuonesha imamu aweza kuwa mutayammim, ametayammam tu kwa mchanga na maamuma wakawa ametawadha kwa maji. Wa sunna wukufu almamumina khalfa alimam, hii ndio sunna. As-sunna fi sufufi as-sala ni ar-rijal thumma as-sibyan thumma an-nisa, huu ndio utaratibu wa sala wa masahaba waliosali mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa safu za mbele za wanaume watu wazima, alafu nyuma ya watu wazima kuna watoto wanapangwa kule nyuma, sio ndani kwenye safu za watu wazima, watoto wao wanasali nyuma ya safu, alafu nyuma ya watoto ni mamama watu wazima wanawake. Kwa hivyo baina ya wanawake na wanaume katikati ulikuwa kuna watoto. Hii ni kutoka zama za mtume alayhi salatu wasalam, na hivi ndivyo safu za masahaba. والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام نوات واسمام يوم يا إمام لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما في صحيح مسلم حديث جابر وجبار ولكوجا أمتومي وصالنا ووكاجا جابر نجبار وتاكو صالنا أمتومي ولما وقفا عن يمينه ويساره موجا كاسمام وبندو كلية أمتومي na mmoja akasimama upande wa kushoto mtume. Walipofanya hivyo, akhadha biyadaihima, mtume aliwashika mikono yao, fa aqamahuma khalfa, akawasimamisha nyuma yake, kwa sababu ni zaidi ya mmoja, walikuwa wawili, akawarudisha nyuma akawasimamisha nyuma. Rawahu Muslimun fi sahihi. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود, أما كصالي عبد الله بن مسعود كصالي فموجنا علقمة الأسود هانو نفنزوك وهو بينهما نييك كتكات بن مسعود حق فانيك ممتومي يالي صالي كتكات كلياني كواك كصالي علقمة نكشطوني كصالي الأسود حق ورديش نيوم كما ممتومي الممرديش جابر نجبار. Asa mileta ichi kisa ta kukueleza sababu kwa nini bin Mas'ud hakufanya kama alivyofanya mtume akawarudisha nyuma. Ajaba Ibn Sirin alijibu akasema anna almakana kana dhayqa, ile sehemu ilikuwa ni dhiki, hawawezi kurudisha nyuma wakapata nyuma, alikuwa hakuna tena nafasi, ni kama kulikuwa kuna ukuta mubashara au kitu. Hii ndio jawabu Ibn Sirin, lakini hii jawabu fihi nadhar, sidhani kama hii jawabu ni ya sawa, kwa sababu ulama wasema rawi wa hadithi ametaja kabisa kwamba asema nini, asema dhahabna linakuma khalfahu, mmoja wao hapo amesema imani Alqama mani Aswad, tulikwenda kusimama nyuma bin Mas'ud, fa akhadha bi aidina akatuchukua kwa mikono yetu, faja'ala ahadana an yamini. Kwa hiyo hasema nini, dhahabna linakuma khalfa, sisi tumekwenda tutataka kusimama nyuma yake, walikuwa nyuma ibn Mas'ud akapeleka mkono nyuma akawavuta mbele, mtume aliwavuta nyuma akarudisha nyuma, ibn Mas'ud aliwatoa nyuma akawaleta mbele, kinyume alivyofanya mtume yani. Kwa hiyo rai wa hadithi mwenyewe asema hivyo, tulikuwa nyuma yake khalfa, fa akhadhana akatushika mikono, faja'ala ahadana an yamini wal akhar an shimali, yeye akawatoa nyuma akawaleta mbele. Kwa hivyo hii ni dalili kuonesha hii ndio ilikuwa rai ya ibn Mas'ud, ijtihad yake lakini si sawa. Hii ni ijtihad yake lakini ilikuwa si sawa radhiyallahu anhu, kwa sababu imekhalifu kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Lidhalik asema an-Nawawi rahimahullah katika fawaid fihi anna al-ithnain yakunani saffan wara al-imam, hadithi yaonesha kwamba wawili yafaa wawe safu nyuma imamu si ubavuni wake. Wa hadha madhhabuna, na hii ndo madhhabi yetu ya Shafi yani, wa madhhabu ulamai kafa, na ndo madhhabi ya jumhuri yote. Asema illa ibn Mas'ud, isipokuwa Abdullah bin Mas'ud yeye haoni rai hiyo. Kwa hivyo ina maana ibn Mas'ud hii ndo ilikuwa ni fahamu yake, si masala mahali palikuwa pana viki wala kulikuwa hakuna nafasi kama anavyosema Ibn Sirin, kwa sababu mwenyewe rai asema tulisimama nyuma, yeye akatutukua mkono katuleta mbele, mmoja akamweka kulia mmoja kushoto. Kwa hiyo ina maana Ibn Mas'ud hii ndio ilikuwa rai yake, watu wakiwa wawili wanaswali sawa sawa na imamu, mpaka wae watatu ndio watarudi nyuma. Hii ndio ilikuwa fiqh yake na rai yake, lakini ni ijtihad khata, kwa sababu imekhalifu kitendo cha mtume alipomrudisha Jabir wa Jabbar, na wao walikuwa wawili kama hawa akawarudisha nyuma. Hiyo ndio jawabu sahihi na kwenye hii masala. Wa in kana al-ma'mum wahida, ikiwa maamuma ni mmoja na imamu mmoja, bas ndo wanaswali. Waqafa an yaminihi, atasimama kuliani kwa imamu, upande wa kulia. Li hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, asema bitu inda khalati Maimuna, alilala kwa khalati yake Maimuna. Ibn Abbas siku moja almuomba khalati yake Maimuna alale kwake, na Maimuna radhiyallahu anha ni mke wa mtume alayhi salatu wasalam, na Ibn Abbas akalala kwake. Wa fihi hiyo hadithi ndani akasema faqama yusalli, mtume akasimama usiku kusali qiyamu layl, faqumtu an yasarihi, Ibn Abbas asema mimi nikaenda katawadha nikasimama kushoto, fa akhadha bi udhunayi, akanishika shikio langu akanivuta, fa adarani ani yamini, akanirudisha akanileta upande wa kulia. Hii ni dalili kuonesha ikiwa maamuma ni mmoja anaswali kuliani, sio kushotoni kwa imamu. Wala tabtulu tahrimuhu tahrimatuhu, wala haibatiliki takbiratul ihram yake, yani ukivutwa kutoka kushotoni ukaletwa kwa kulia, hiyo haraka hiyo mwendo kutoka huku nda huku haitoharibu takbiratul ihram yako, endelea na sala yako, kwa sababu mtume aliwarudisha Jabir na Jabbar nyuma, na alimtukua Ibn Abbas upande wa kushoto akamvuta akamleta upande wa kulia, wala hakumwambia funga sala tena, takbiratul ihram ile ile ya mwanzo ndio hiyo hiyo. Kwa hivyo haibatiliki tahrim yako, takbiratul ihram yako itakuwa sahih, na wewe uendelee na sala kama mtume alivyomfanya Ibn Abbas hivyo, akamtoa upande wa kushoto akamleta upande wa kuvuli, wala Ibn Abbas hakurudi kufunga swala tena. Kwa hivyo takbira tahrami yake si batil, iko sahih. Wa in amma rajulan wa mra'a, imamu akiwasalisha nyuma yake ikiwa kuna mwanamume na mwanamke, yeye ni imamu, maamuma wake ni wawili, mwanamume mmoja mwanamke mmoja. Waqafa ar-rajulu an yaminihi, mwanamume atasimama kuliani kwa imamu. Wal mar'atu khalfahu, na mwanamke atasimama nyuma, kama ile hadithi ya Anas fi Sahih Muslim alipokuja mtume kwao kwa amealikwa chakula akala kisha akaswali. Anas radhiyallahu anha asema fasafaftu ana wal yatimu waraa, mimi na mtoto mmoja yatima tulifunga safu nyuma yake, nyuma ya mtume yani. Wal ajuzu waraana, na bibi yao ambao mama ni yani jadda yao, bibi yao akaswali nyuma yao wote, kwa sababu mwanamke. Kwa hivyo hii dalili kuonesha mwanamke hasimami sambamba na mwanamume kwenye swala. Hata kama ni mke wako, ni lazima ukiswali naye aswali nyuma yako, sio ubavuni wako. Wa qurbu safi minhu afdal. Safu kumkurubia imam ndio bora. Zile safu zikimkurubia imam, zikiwa karibu na imam, zile ndio safu bora kuliko zile mbali na imam. Kwa hivyo kila ukiswali karibu na imam, kila kiwa bora. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. سكموج متم صلى الله عليه وسلم اليونا كبعض يا مصحاب زاكي كي تشيلش تشيلش تيم صلاة يعني صلاة يقيموا وهو كوكلين يوم يوم يعني هواج كوجا مبلة. فقال لهم تومي كوكيميا كوامبيا تقدموا جون مبلة سونجين مبلة مونا مانغوبا سونجين مبلة يعني فأتموا منفواته وليأتم بكم من بعدكم نواليوشليو وكجا بعدين وطوافواتنيني وكوينجي هوانيوني كيشا كوانبيا ولا يزال قوم يتأخرون هوا كومي واتو كجيشليوش حتى يؤخرهم الله مبكا بيانا الله تواشليوش يعني حتى ببوني وتنجي كوشليو سوا مبوياو كوشليوشليو basi hata kama wakuingia peponi basi pia watacheleweshwa. Eh? Takuta mtu ameingia msikitini mapema, wa kwanza au wa pili. Kenda kule maliwatoni kule, kenda kaketi kule nyuma kaisita. Swala ukimiwa ataketi, safu ya kwanza iae, safu ya pili iae, yata kusali kule kila kiswali nyuma yupenda, raha yake ni. Eh? Ndio starehe yake. Kila kipata nyuma ikama ikikimiwa huwatia watu kwanza wale wenye haraka wasonge. Yeye ana haraka. Ameshiba thawabu, ameshiba. Ana haja nazo. La shakka na hadha min aljahl bid-din. Na yeye amerauka amekuja mbele. Lakini maisha usali nyuma. Wala haula wala quwwata illa billah. Huu ni mtu mahrum. Kuna watu wengine Allah hakuwajalia kupata kivovote hawapati. Hata akaja mapema atakosa thawabu. Shona tu kama hao wako. Huu ndo mtu mahrum hakujaliwa. Ukisikia mtu akujaliwa ni mtu kama huu, atoke mapema kwake aje msikitini mapema na akose thawabu za kurauka. Huyu ndo mtu alionyimwa. Na mwingine amechelewa alikuja karibu na sala akapata yeye thawabu za kurauka akakosa ule. Angalia maajabu. Hadhi qudratullah. Hii inaonyesha nguvu za Allah. Ni nani aliyomnyima huyu akamziwia sije mbele? Ni Allah. Hata akataka ihangeweza Allah kamchokomeza kule nyuma kwa sababu ndo alikuwa nia yake apenda nyuma. Wa qurbu sufufi ba'dhiha min ba'd, yani afdal, pia ni bora zile safu za sala zataka zikurubiane zisiwachane sana, yani safu ya kwanza na ya pili katikati kwa kuna mwanya mfupi, sio safu ya kwanza hapa safu ya pili kule nyuma, haitakani masafa marefu baina safu kwa safu, yataka ziambatane yani zisongeane kadri ya mtu kuweka kitu kusujud mbele na safu nyingine, hivyo kusikwate kuwa kuna mwanya mkubwa baina ya sufufu, yani baina safu ya kwanza na ya pili na baina ya pili na ya tatu, katikati kuwe kuna mwanya kadri ya kuweka kitu kusujud tu yatosha. ukisha kusujudu kwenye kichwa chako mbele kuna miguu ya mwenzako hivyo usiate mwanya shetani akawa mwenye kupenya na dalili ya hii masala ni hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Mtume sallallahu alaihi wasallam asema rassu sufufakum nyorosheni simameni wima yani arras ni kusimama wima bila kwenda bende nyorosheni sufufu zenu msimame sawa sawa waqaribu bainahuma alafu musongezi we karibu karibu zile safu zisiwe mbali zisiachane ziwe karibu karibu wahadhu bil a'naq na kurubisheni shingo shingo yako na shingo mwenzako ziwe zalekeana almuhadhani almuqabala kulekeana sio shingo yangu mimi kwa hapa yako iko mbele fa walladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake inni ara la ara shaytana yadkhulu min khalal safi kaannaha alhadhf kaannaha alhadhf tumesema na apa mimi namuona shaytani yuingia baina mwanya mwanya kwenye saf zile mwanya mwanya mlioacha yuwapita kaannaha alhadhf utafikiri ni mwana wa mbuzi anavopenya kizizi kizizi baina mti na mti kikiwa kuna mwanya utaona mtoto wa mbuzi ungangana fapa kapenya sasa vile shetani anavopenya kuingia baina sufufu kwa sababu watu hawakushikana naona kama ule mwana wa mbuzi anavopenya kwenye kizizi ile miti ya boma ikiwa ina mwanya mkubwa mwanambuzi utaona upenya mamake yuko ndani sasa mtu amesema mimi na mwana shetani anafanya hilo kwa hivyo lazima watu sufufu zikaribu karibu alafu na mkisimama pia muambatane yani mwe karibu karibu mushikane ili shetani asipenye kama humbuzi mwanambuzi alhadhaf ni sigharul ghanam ni mtoto wa mbuzi akipenya kwenye boma la miti hadha huu, yani musongeane mwe karibu, musongeane mwe karibu. Wakadhalika tawassutu safi, vile vile kuanzia safu katikati, yani ni bora kuliko pande huu pande huu. Yani katikati ya safu, ndio bora kuliko ubavuni huku na upande huku. Tawassutu safi, ni safu ile katikati yake kwanza kufunga safu watu waanze kufunga katikati yani au kusali bora kusali ukiwa katikati ya safu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya neno lake mtume aliposema wasitu al-imam mfanyeni imam awe katikati yenu yani kiswali pale mahali waswali imam awe katikati yako umemlenga yani ukiswali sehemu hiyo ni bora yani wasitu wasuddu al-khalal nazibeni mwanya لكن هذا الحديث ضعيف هنا حديث أبو هريرة عند أبي داود هنا حديث أبي هريرة إكوك وأبو داود في السنن لكنه حديث ضعيف بل كنا حديث صحيح يونيشا كوا وپند وكولية وصفن يبورا سيكوا كتكات كويفو يمين الصفن يبورا كوليكو كتكات هذا هو Kwa hivyo na safu pia huanza kufungwa upande wa kulia au la kuliko kuanzia katikati. Hadha aula. Lakini mtu akianza katikati ni sawa, nafimu shikila. Lakini bora ni kukimbilia upande wa kulia. Afdal li hadithi Aisha inda Muslimin fi sahihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Tumi sallallahu alayhi wasallam asema inna Allah wa malaikatahu Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake yusalluna huwaombea ala mayamin as-sufuf wale ambao kwamba wanaswali pande ya kuvuli kwenye sala kuvuli kwa imam wale waliokuvuli kwa imam wote hupata swala dua za malaika na Allah huwasifu hii hadithi ni sahihi na hii ni dhaifu kwa hivyo bora ni hii lidhalika kuswali katikati si bora bali kuswali kuliani ndio bora kwa hiyo hadithi ya Aisha ambayo ni sahihi iko kwenye sahihi Muslim Naam, takoma hapa kwa leo insha Allah Taala. Naktafi bihadha alqatr.